يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير โอ้นบีจงต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้กับกรอบมุนาฟิกีนและจงเด็ดขาดแก่พวกเขาและที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยานนำซึ่งเป็นที่กลับไปอันชั่วร้ายยิ่ง ยะห์ลิฟูนบิลลาฮิมากอลูวะละกอดกอลูกะลิมะตัลกุฟรวะกะฟะรูบะอ์ดะอิสลามิฮิมوهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرةوَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ พวกเขาจะสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าพวกเขาไม่ได้พูดแท้จริงนั้นพวกเขาได้พูดถ้อยคำที่เป็นการปฏิเสธการศรัทธาและพวกเขาได้ปฏิเสธการศรัทธาแล้วหลังจากที่พวกเขาเป็นมุสลิมและพวกเขามุ่งกระทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รับผลและพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธและจงเกลียดจงชังนอกจากว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามั่งคั่งขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และหากพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเขาและหากพวกเขาผินหลังให้อัลลอฮ์ก็จะลงโทษพวกเขาอย่างเจ็บแสบทั้งในโลกนี้และปรโลกและพวกเขาก็ไม่ได้มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆในแผ่นดิน وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ และในหมู่เขานั้นมีผู้ที่ได้สัญญาแก่อัลลอฮ์ว่าถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเราแล้วไซแน่นอนเหลือเกินพวกเราจะบริจาคทานและแน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่คนดี فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาพวกเขาก็ตระหนี่ในส่วนนั้นและได้ผินหลังให้โดยที่พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้ว ฟะอะกอบะฮุมนิฟาคันฟีกุลูบิฮิมอิลายอมียัลกอนะอิลายอมียัลกอนะฮูบิมาอัคลัฟุลลอฮะมาวะอะดูวะบิมากานูยักซิบูน และพระองค์ก็ได้ทรงให้การกลับกรอกในหัวใจของพวกเขาเป็นผลลัพธ์แก่พวกเขาจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์เนื่องจากการที่พวกเขาบิดพริ้วต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเขาได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธ อัลลัมยะอ์ลัมอันนัลลอฮะยะอ์ลัมซิรรุมวะนัจวาฮุมวะอันนัลลอฮะอัลลามุลฆุยูบ พวกเขาไม่ได้รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ความเร้นลับของพวกเขาและการพูดซุบซิบของพวกเขาและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลาย อัลลซีนยัลมิซูนัลมุตตะวิอีนมินัลมุอ์มินีนฟิศศอดากาตวัลลซีนลายัจดูนอิลลาจุฮดะฮุมฟะยัสคะรูนมินฮุมซะคิรัลลอฮุมินฮุมวะละฮุมอะซาบุนอะลีม พวกที่ตำหนิบรรดาผู้ที่สมัครใจจากหมู่ศรัทธาในการบริจาคทานและตำหนิผู้ที่ไม่พบสิ่งใดจะบริจาคนอกจากค่าแรงอเล็กน้อยของพวกเขาแล้วเย้ยหยันพวกเขานั้นอัลลอฮ์ได้ทรงเย้ยหยันพวกเขาและสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บปวด อิสตัฆฟิรละฮุมเอาลาตัสตัฆฟิรละฮุมอินตัสตัฆฟิรละฮุม70มัรเราะฟะลันยัฆฟิรอัลลอฮุละฮุม ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين เจ้าจงขออภัยให้แก่พวกเขาหรือไม่ก็จงอย่าอภัยโทษให้แก่พวกเขาหากพวกเจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขา70ครั้งอัลเลาะห์ก็จะไม่ทรงอภัยให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่ชั่ว ฟาริฮัลมุคัลลฟูนบิมักอดิฮิมคิลาฟรอซูลิลลาห์وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون บรรดาผู้ที่ถูกปล่อยให้อยู่เบื้องหลังนั้นดีใจในการที่พวกเขานั่งอยู่เบื้องหลังของรอซูลของอัลเลาะห์และพวกเขาเกลียดในการที่พวกเขาจะต่อสู้ในทรัพย์ของพวกเขาและชีวิตของเขาในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงอย่าออกไปในความร้อนเลยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าไฟนรกยะฮันนัมนั้นร้อนแรงยิ่งกว่าหากพวกเขาเข้าใจ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ พวกเขาจงหัวเราะน้อยๆและจงร้องไห้มากๆเถิดทั้งนี้เป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาขนขวายเอาไว ้ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ หากอัลเลาะห์ทรงให้พวกเจ้ากลับไปยังกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาและพวกเขาจะขออนุมัติเจ้าเพื่อออกไปก็จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจะไม่ได้ออกไปกับฉันตลอดกาลและจะไม่ต่อสู้ศัตรูใดๆร่วมกับฉันเป็นอันขาดแท้จริงพวกเจ้าพอใจกับการนั่งอยู่ตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นจะนั่งอยู่กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปเถิด วะลาตุศอลลิอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอะบะดันวะลาตะกุมอะลากอดรีإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون และเจ้าจงอย่าละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาดและจงอย่ายืนอยู่ที่หลุมฝังศพของเขาด้วยแท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และพวกเขาได้ตายลงขณะที่พวกเขา ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون และจงอย่าให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาเป็นที่พึงพอใจแก่เจ้าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงต้องการที่จะลงโทษพวกเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นในโลกนี้และต้องการที่จะให้ชีวิตของพวกเขาออกจากร่างไปขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น วะอิซาอุนซิลัตซูเราะตุนอันอามินูบิลลาฮิวะจาฮิดูมะอ์รอซูลิฮิสตะอ์ซะลักะอุลุตตอูลมินฮุมวะกาลูดัรนานะกุมมะอัลกออิดีน และเมื่อมีอัลกุรอานบทใดถูกประทานลงมาพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์เถิดและจงต่อสู้ในทรัพย์สินและชีวิตร่วมกับรอซูลของพระองค์ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาก็ขออนุญาตต่อเจ้าและกล่าวว่าจงปล่อยพวกเราไว้เถิดพวกเราจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่นั่งอยู่ที่มิได้ออกไปสงคราม رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون พวกเขายินดีที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังและได้ถูกประทับตราไว้บนหัวใจของพวกเขาแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون แต่ถ้าว่ารอซูลและบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่อยู่ร่วมกับท่านนั้นได้ต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับความดีมากมายและชนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวง وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ และบรรดาผู้ที่แก้ตัวในหมู่อาหรับชนบทเหล่านั้นได้มาซึ่งจะได้ถูกอนุมัติแก่พวกเขาและบรรดาผู้ที่โกหกต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์นั้นได้นั่งกันอยู่การลงโทษอันเจ็บแสบจะประสบแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขา ไลซะอะลัดดุอะฟาอิวะลาอะลัลมัรฎอวะลาอะลัลละดีนลายัจดูนมายุนฟิกูนلا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ไม่มีบาปใดๆแก่ผู้ที่อ่อนแอและแก่ผู้ที่ป่วยไข้และผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาคเพื่อพวกเขาได้แนะนำตักเตือนให้จงรักภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ไม่มีทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้ที่กระทำดีได้และอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ วะลาอะลัลละดีนอิซามาอะตูกะลิตะห์มิละฮุมกุลตะลาอัจิดุมาอะห์มิลุกุมอะลัยตะวัลลาวะอะยุนุฮุมตะฟีดุมินัดดัมอิฮะซะนันอัลลายัจิดูมายุนฟิกูน และไม่มีบาปใดๆกับบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขามาหาเจ้าเพื่อเจ้าจัดให้พวกเขาขี่เจ้าได้กล่าวว่าฉันไม่พบพาหนะที่จะให้พวกเจ้าขี่พวกเขาก็ผินหลังกลับไปโดยที่ในตาของพวกเขาล้นไปด้วยน้ำตาและเสียใจที่พวกเขาไม่พบสิ่งที่พวกเขาจะบริจาค อินนัมัสซะบีลุอะลัลลดีนยัสตะอ์ซินูนะกะวะฮุมอัฆนียารดูบิอันยะกูนูมะอัลคะวาลิฟวะตับอัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมฟะฮุมลายะอ์ลัมูน ถ้าจริงทางที่จะกล่าวโทษได้นั้นก็เพียงแต่บรรดาผู้ที่ขออนุญาตต่อเจ้าทั้งที่พวกเขาเป็นผู้มั่งมีซึ่งยินดีที่จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อยู่เบื้องหลังแต่ลอได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรเลย ยะอ์ตะซิรูนอิลัยกุมอิซารัจอ์ตุมอิลัยฮิมกุลลาตะอ์ตะซิรูลันนุอ์มินละกุมกอดนับบะอานัลลอฮุมินอัคบาริกุมوسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون พวกเขาที่ไม่ออกไปสงครามตะบูกจะแก้ตัวแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้ากลับมายังพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าแก้ตัวเลยเราไม่เชื่อพวกเจ้าดอกแท้จริงอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวคราวของพวกเจ้าแก่เราแล้วแล้วอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นการกระทำของพวกเจ้าและรอซูลของพระองค์เองก็เห็นด้วยแล้วพวกเจ้าก็จะถูกนำกลับไปอย่างพระผู้ทรงรอบรู้แห่งสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเจ้า ให้รู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกับ จะยะห์ลิฟูนบิลลาฮิละกุมอิดันกอลบตุมอิลัยฮิมลิตุอริฎูอันฮุมฟะอะริฎูอันฮุมอินนะฮุมริจซวะมะอวาฮุมญะฮันนะมุญะซาอันบิมากานูยักซิบูน พวกเขาจะสาบานต่อลอกแก่พวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้กลับมาอย่างพวกเขาเพื่อให้พวกเจ้ายกโทษให้แก่พวกเขาดังนั้นพวกเจ้าจงผินหลังให้แก่พวกเขาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นสกปรกโสมมและที่พำนักของพวกเขาก็คือนรกทั้งนี้เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว ้ยะห์ลิฟูนะละกุมลิตัรฎออันฮุมฟะอินตัรฎออันฮุมฟะอินนัลลอฮะลายัรฎออานิลกอมิลฟาซิกีน พวกเขาจะสาบานแก่พวกเจ้าเพื่อให้พวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาหากพวกเจ้าพอใจต่อพวกเขาแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพอพระทัยต่อกลุ่มชนที่ทำชั่ว อัลอะอรอบอชัดดุกุฟรอวะนิฟากอวะอัจดรอัลลายะอ์ลัมูฮุดูดมาอันซะลัลลอฮุอะลารอซูลิฮวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีม บรรดาอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกรอกที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นการสมควรยิ่งแล้วที่พวกเขาจะไม่รู้ขอบเขตในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่รอซูลของพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ วะมินัลอะอรอบมันยัตตะคิดมายุนฟิกมะกรมันวะยะตรับบัสบิกุมุดดะวาอิดعليهم دائرة السوء والله سميع عليم และในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปเป็นค่าปรับและพวกเขารอคอยเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าเหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم และในหมู่อาหรับชนบทนั้นมีผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและถือเอาสิ่งที่ตนบริจาคไปนั้นเป็นการใกล้ชิดกับอัลเลาะห์และเป็นการขอพรของรอซูลพึงทราบเถิดว่าแท้จริงมันเป็นการทำให้ใกล้ชิดแก่พวกเขาอัลเลาะห์จะทรงให้พวกเขาอยู่ในความเมตตาของพระองค์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. บรรดาชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพและในหมู่ผู้ให้ความช่วยเหลือและบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขาก็พอใจต่อพระองค์ด้วยและพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้วซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ ่วะมิมมันฮาวลกุมมินัลอะอรอบมุนาฟิกูนวะมินอะห์ลิลมะดีนะห์มะรดูอะลันนิฟาคิลาตะอ์ลัมุฮุมนะห์นุนะอ์ลัมุฮุมซะนุอัซซิบุฮุมมัรรตัยนซุมมะยุรดดูนอิลาอะซาบินอะซีม และส่วนหนึ่งจากผู้ที่พำนักอยู่รอบๆพวกเจ้าที่เป็นอาหรับชนบทนั้นเป็นพวกกลับกรอกและในหมู่ชาวมะดีนะห์ก็เช่นเดียวกันพวกเหล่านั้นดื้อรั้นในการกลับกรอกเจ้ามุฮัมมัดไม่รู้จักธาตุแท้ของพวกเขาดอก เราอัลลอฮ์รู้จักพวกเขาดีเราจะลงโทษพวกเขาสองครั้งและพวกเขาจะถูกนำไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่ต่อไ ปخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم และมีกลุ่มชนอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขาโดยที่พวกเขาประกอบความดีปะปนไปกับงานที่ชั่วช้าหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ขุซมินอัมวาลิฮิมศอดะกะตันตุฏอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาวะตุซักกีฮิมบิฮาวะศอลลิอะลัยฮิมอินนะศอลาตะกะซะกะนุลละฮุมวัลลอฮุซะมีอุนอะลีม มุฮัมมัดเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเขาเป็นทานเพื่อทำให้พวกเขาบริสุทธิ์และล้างมลทินของพวกเขาด้วยส่วนที่เป็นฐานนั้นและเจ้าจงขอพรให้แก่พวกเขาเถิดเพราะแท้จริงการขอพรของเจ้านั้นทำให้เกิดความสุขใจแก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ อัลลัมยะอ์ลัมูอันนัลลอฮะฮุวะยักบะลุตเตาบะตะอันอิบาดิฮويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรับการสำนึกผิดจากปวงบ่าวของพระองค์และทรงรับการบริจาคทานและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون และจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงทํางานเถิดและอัลเลาะห์จะทรงเห็นงานของพวกเจ้าและรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาก็จะเห็นด้วยและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่พวกเจ้าทำไว และมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอคำบัญชาของอัลลอฮ์พระองค์อาจจะลงโทษพวกเขาและอาจจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ วัลลซีนัตตะคดูมัสญิดันฎิรารวะกุฟรวะตัฟรีกันบัยนัลมุอ์มินีนوتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون และบรรดาผู้ยึดเอามัสยิดหลังหนึ่งเพื่อก่อความเดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อการแตกแยกระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันและเป็นแหล่งซ่องสุมสำหรับผู้ทำสงครามต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์มาก่อนแน่นอนพวกเขาจะสาบานว่าเราไม่มีเจตนาอื่นใดนอกจากสิ่งดีแล้วล้อนั้นทรงเป็นพยานยืนยันว่าแท้จริงพวกเขาเป็นพวกกล่าวเท็จอย่างแน่นอน ลาตะกุมฟีฮิอะบะดาلمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين เจ้าอย่าได้ไปยืนร่วมละหมาดในมัสยิดนั้นเป็นอันขาดแน่นอนมัสยิดที่ถูกวางรากฐานบนความยำเกรงตั้งแต่วันแรกนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะเข้าไปละหมาดในนั้นเพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลที่ชอบจะทำตัวให้สะอาดและอัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ทำตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และบนความโปรดปรานนั้นดีกว่าหรือว่าผู้ที่วางรากฐานอาคารของเขาบนริมขอบเหวที่จะพังทลายลงและมันก็พังนำเขาลงไปในนรกดีกว่าและอัลเลาะห์นั้นจะไม่ให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรม ลายาซาลบุนยานุฮุมุลลซีบะนูรีบะตันฟีกุลูบิฮิมอิลลาتقطع قلوبهم والله عليم حكيم อาคารของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นยังคงเป็นที่ระแวงสงสัยอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนกระทั่งหัวใจเหล่านั้นจะแตกออกเป็นเสี่ยงๆและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ อินนัลลอฮะชตะรอมินัลมุมินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาลฮุมوَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ถ้าจริงอัลเลาะห์ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สินของพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์และพวกเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่าเป็นสัญญาของพระองค์อย่างแท้จริงซึ่งระบุอยู่ในคัมภีร์เตารอตอินจีลและอัลกุรอานและใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาได้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกเจ้าเถิดซึ่งพวกเจ้าได้ขายมันไปและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง อัตตาอิบูนัลอาบิดูนัลฮามิดูนัสซาอิฮูนัรรากิอูนัสซาจิดูนอัรรากิอูนัสซาจิดูนัลอามิรูนบิลมะอรูฟวันนาฮูนอานิลมุนกะรวัลฮาฟิซูนลิฮุดูดิลลาห์วะบัชชิริลมุอ์มินีน บรรดาผู้กลับตัวผู้กระทำการภักดีผู้กล่าวคำสรรเสริญผู้ถือศีลอดผู้รุกัวผู้สุญูดผู้ใช้ทำความดีผู้ห้ามปรามให้ละเว้นความชั่วและบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิด มาคานะลินนบีวัลละซีนอามะนูอันยัสตัฆฟิรูลิลมุชริกีนวะลาكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ไม่สมควรแก่นบีและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะขออภัยโทษให้แก่ผู้ที่ตั้งภาคีและแม้ว่าพวกเขาจะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตามทั้งนี้หลังจากเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วว่าพวกเหล่านั้นเป็นชาวนรกอย่างแน่นอน وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم لكان ขอพยโทษของอิบรอฮีมให้แก่บิดาของเขานั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นนอกจากเป็นสัญญาที่เขาได้ไว้แก่บิดาของเขาเท่านั้นแต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้วว่าแท้จริงบิดาของเขานั้นเป็นศัตรูของอัลลอฮ์เขาก็ปลีกตัวออกจากบิดาของเขาแท้จริงอิบรอฮีมนั้นเป็นผู้อ่อนโยนและเป็นผู้มีขันติ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم แล้วล้อนั้นจะไม่ทรงให้กลุ่มชนใดหลงผิดหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทางนำที่ถูกต้องแก่พวกเขาแล้วนอกจากจะเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่พวกเขายำเกรงเท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง อินนัลลอฮะละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎยุฮีวะยุมีตวะมาละกุมมินดูนิลลาฮิมินวะลียิวะลานะซีร แท้จริงอัลลอฮ์นั้นอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้เป็นทรงให้ตายและนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเจ้า แล้วก็ตาบัลลอฮุอะลันนบียวัลมุฮาจิรีนวัลอันซารอัลลดีนตับอูฮุฟีซาอะติลอุสเราะห์الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนบีชาวมุฮาญิรีนและชาวอันซอรซึ่งเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามเขาในยามคับขันหลังจากที่จิตใจของกลุ่มชนหนึ่งในหมู่พวกเขาเกือบจะหันเหออกจากความจริงแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอ